Cenab-ı Mevla lütfediyor. Ramazan ayındaysa yolların meşakkati ve gideceği yerdeki rahatının olup olmayacağı mülahazasıyla isterse Ramazan orucunu tutar, isterse tutmaz, seferi olduktan sonra, seferimiz bittikten sonra kaza eder diyor. Kolaylık. Cuma namazının farziyetini kaldırıyor seferiden. Gittiği memlekette gariptir, cemaat tanımaz, cemiyet bilmez, yabancı bir adamdır. Binaen aleyh isterse cuma namazını kılar, isterse öğle namazı kılar. O adama cuma namazı farz değildir diyor. Kolaylık. Ayağına mes giymişse, hani mes giyiyor da ve böylece o mesin üzerine mes ederek abdest almış oluyor ya mes. Seferi olduğu andan itibaren yola çıkar çıkmaz o mescin müddetini de Cenab-ı Hak uzatıyor demiştim. Kendi evinde, kendi muhitinde ayağına giydiği mescin müddeti 24 saat iken tam bir gün yani 24 saatten seferi olunca Cenab-ı Hak bunu 3 güne çıkarıyor 72 saate uzatıyor. Kolaylık, rahmet. Öyleyse din-i İslam'da insan kendi rızkını, Allah'ın ona tayin ettiği rızkı aramakla mükellef, çalışmakla mükellef, o çalışmanın, aramanın meşakkatine karşılık Allah-u Teala bereket veriyor, merhamet ediyor, muhabbet ediyor, kolaylık gösteriyor, yumuşaklık gösteriyor. Bunlardan ibret almak lazım. Ve son derece dinimize ve dünyamıza sahip çıkmamız lazım. Kanun ilahiler, Allah'ın kanunları var mesela. Hüvellezî ce'ale lekümül erda zelûlâ temşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkı ve ileyhin nüşûr. Sadakallâhul azîm. İlahi kanun şu, yeryüzü insana itaat edecektir. Yeryüzü var ya, yeryüzünde ne varsa insanın aklına, iradesine ve kuvvetine itaat etmiştir. Böyle binlerce seneden beri çağıl çağıl akıp giden Fırat Nehri'ne isterseniz ilminiz, tekniğiniz, kudret-i ilmiyeniz olursa Fırat Nehri'ne bir baraj, bir set yaparsınız ve o barajla Fırat Nehri'ni durdurabilirsiniz. Size itaat eder o. Bu ilahi kanundur. Ben itaat etmem demez sular. Ben eşilmem, deşilmem demez dağlar. Ce'ale lekümül erde zelûlâ. Arzı, yeryüzünü sizin emrinize, sizin hizmetinize ve sizin itaatınıza verdi Allah diyor Kur'an-ı Kerim. Celle Celaluhu. Açarsanız açılır, deşerseniz deşilir, kazarsanız kazılır, ne yaparsanız öyle olur toprak. İnsanın irade ve akıl, ilim, ten gücüne teslim edilmiştir dünya. İşte Müslüman millet nehirlere baraj yapma tekniğini, denizlerin dibinde gıdalar arama tekniğini bulmanın tedbirini alacak. Mesela bakın, denizlerin dibinde şimdi muazzam kaynaklar var. Denizin dibinde. Bu denizin dibindeki kaynağı çıkarıp da kullanmak için muazzam bir ilim, teknik lazım. Ege Denizi'nde petrol arayacaksınız mesela. Ege Denizi, Marmara Denizi'nde petrol arayacaksınız. Bunun bir tekniği var, bunun bir usulü var, bunun bir ilmi var. Bu ilmi bilmediniz mi? Bu tekniği ve fenni bilmediniz mi? O denizin dibinden istifade edin. kuvvetlenemezsiniz. Kudretli bir millet-i İslamiye olamazsınız. Yabancı devletlerin eline bakarsınız. Kafir milletlerin kuvvetine mahkum olursunuz. Öyleyse bütün mezheplerin ittifakıyla bir Müslüman milletin böyle kuvvetlenmesi, kudretlenmesi, kafirlere karşı çok kuvvetli olması lazım. Bunun da yolu tekniktir. Bunun da yolu ilimdir. Bunun da yolu teknolojidir. Bunun da yolu sendir ya. İşte sen ve fizik adamlarını dini İslam'a bağlı olarak yetiştirmek, denizin dibinde petrol arayacak adamları, nehirlerin üzerine baraj yapacak mühendisleri, toprağın dibine doğru inip de madenleri çıkaracak maden mühendislerini yetiştirmek bir Müslüman millet için farz-ı kifayedir demişler. Farz-ı kifaye. Mutlaka yetişmesi lazım. Yoksa Amerikalı gelip de senin toprağında petrol arayıp da al sana petrol demez. Görülmemiş şeydir yani. Bulursa kendisi işletir. Hile yapar, saklar. Senin kuvvetli bir millet olmanı istemez. Karşısına kuvvetli bir millet olmasını ister mi? Sen kendin yetiştireceksin. Atom alimini sen kendin yetiştireceksin. Atom reaktörünü sen kendin kuracaksın. Başka türlü kuvvetlenmeye ve düşmana galip gelmeye imkan var mı kardeşim? Kur'an-ı Azimüşşan şöyle ifade ediyor. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvve ve min ribatil khayl turhibune bihi aduvallahi ve aduvvekum. Kuvvet diye bir şey var bakınız. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin. Kuvvet. Günümüzün en büyük kuvveti hangi kuvvettir? Atom kuvveti ise bu atom kuvvetini hazırlayın diyen Hazreti Kur'an'dır. Düşmanlarınıza karşı sizin ve Allah'ın düşmanlarını korkutmanız için, onlara galip gelmeniz için, onların karşısında mağlup düşmemek için yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük kuvvetleri bulun, çıkarın, tespit edin ve onları kullanın diyor Kur'an-ı Kerim. Farz-ı kifaye bunlar. Farz-ı kifaye. Yani Müslümanlardan bir grubun yapmasıyla öbür grubun üzerinden düşen farzdır. Mutlaka yapılması lazım. Bütün iktisadi sistemlerini senin tesis etmen lazım. Yabancının eliyle, yabancının fabrikasıyla, yabancının sanayi sistemiyle helal bir hayat, temiz bir hayat yaşamaya imkan yok. Onlar dejenere etmeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz adam bir ciklet fabrikası kuruyor. Ciklet fabrikası ha! Sakız yapıyor yani. Şekerli, renkli, şekilli, cicili, bicili sakız yapan fabrika tesis ediyor ve piyasaya tonlarca şekeri, tonlarca sakızı piyasaya sürüyor. Sen de yavruna veriyorsun 50 kuruş, 1 lira, 2 lira neyse gidiyor oradan bir ciklet sakızı alıyor. Getiriyor, açıyor. Açıyor ama öyle bir hile, öyle bir tuzak var ki içinden tüm çıplak bir fahişenin, bir artistin resmi çıkıyor. Senin yavrunun ahlakı, namusu, iffeti paramparça oluyor. Bir Yahudi yaptığı fabrikayla, kurduğu sistemle ümmeti Muhammed'in vallahi durmadan aleyhine çalışıyor. Sen kendin kuracaksın. Sen kendin sistemini kuracaksın. Bir Yahudinin kurduğu fabrikayla Müslüman hayat bulamaz. Bunu iki kere iki dört gibi iman etmek lazım. Sen kendin kuvvetleneceksin. Sen kendin mühendisini yetiştireceksin. Amerikan mühendisi sana hizmet etmez. Etmemiştir.

kendi dinine ve kendi dininin hakikatlerine sahip olamazsa, malik olamazsa, onu yaşayamazsa, bütün hayatını gıybetle geçirirse, bütün hayatını böyle perişanlıkla geçirirse, o milletin faydar olması mümkün değil. Mümkün değil. Ve arkasından bir başka misal veriyor Mevlana. Kaddesallahu sırra. Evliyaullah'ı biliyorsunuz. Evliyaullah. Kaddesallahu esrarahum. Allah onların sırlarını takdis etsin diye dua edilir daima. Evliyaullah. Kevn-i mekanı Allah'ın ilhamıyla anlayan, bulan, tespit eden bir keramet sistemine sahiptirler. Evliya kerametle süslenmiştir. Mevlana mesela onlardan birisi. Mesnevi'de bir böcekten misal veriyordu. Ben şaşırıp kalmıştım. Mesnevi onun büyük kitabı. Diyor ki hayvanlar arasında diyor, anlatmadan geçmeyeyim bir latife halinde. Hayvanlar arasında pislik böceği diye bir böcek var. Anadolu insanı iyi tanır bunu, pislik böceği. O hayvanların mayıslarını, pisliklerini yüz yuvarlak, tornadan çıkmış gibi yuvarlak yapar, arka ayağıyla ite ite götürür diyor Mevlana. Pislik böceği. Bu böcek diyor, bu böcek öyle tuhaf bir hayvandır ki diyor Mevlana. O pisliğe öyle alışmıştır ki, necasetle öyle meşguldür ki, bütün hayatı necasetle, mayısla, pislikle geçmiştir. O hayvanın burnuna gül yağı, gül kokusu koklattınız mı çatlar ölür diyor. Kitapta okumuştum böyle. Bir gün yüksek bir yayladayız. Yanımda bir hayli hacı efendiler var. Temiz Müslüman hacı kardeşlerimiz geziyoruz. Bir de baktım ki o pislik böcekleri kaynıyor böyle. Bir yerde bir pisliğin üzerinde atlıyorum. Kaynaşıyorlar. Hemen Mevlana aklıma geldi. Hani güzel bir koku koklatırsanız çatlar demiş diye merak etmiştir. Hemen hacı efendinin birisinden böyle şişeyle gül yağı aldı. Ne yapıyorsunuz hocam? Bırakın dedim, bir şey yapacağız. Mevlana'mızın haber verdiği bir hususu tecrübe edeceğiz dedim. Ve o gül yağını şöyle burnuna doğru yaklaştırdım. 2 saniye geçmedi. O pislik böceği ortasından ikiye çatlayıp derhal öldü. Mevlana tabiatı tespit etti. Evliyaullah bütün tabiatı bilirler. Tespit ederler. Bu nasıl oluyor? Nasıl olmuştur? Onu bana sorma. Allah itek böceğine bir taraftan dut yaprağını yedirir, öbür taraftan bembeyaz iplik yaptırır da bütün en çok sevdiği, en çok muhabbet duyduğu evliyasına sırrını niye açmasın, niye söylemesin? Mümkünattandır ve mümkün olan şeylerdir. Geçenlerde bir kardeşimizin evinde İbrahim Hakkı Erzurumi, Erzurumlu, büyük evliyaullah'tan, büyük ulemadan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifet namesini açtık. Oradan Fasbul Merih, Merih diye, Merih, hani Merih var ya gökyüzünde, şimdi Merih'e gidiyorlar, Merih yolculuğu yapıyorlar filan diye duyup işitiriz. O Merih dediğimiz gezegenle alakalı sayfalarca malumat veriyor. İbrahim Hakkı Hazretleri, marifet namesini açın görün, Merih. Fasbul Merih. Merih kitabı diye izahat veriyor. Merih'in yoğunluğu, Merih'te nasıl su buharı var, Merih'te nasıl ağaçlar var, Merih'te hangi bitkiler bitiyor, Merih'le alakalı sayfalarca izahat veriyor. Nasıl yazmışlardır, nasıl görmüşlerdir, nasıl tespit etmişlerdir, bütün bunların metotlarını bilmediğimiz için şaşırıp kalıyoruz. Açın okuyun marifetnameyi. Merih'le alakalı bir sürü malumat var. İslam alimleri çalışmışlardır. Ama bize İslam alimlerini tanıtmazlar ki,

tam köşeye bembeyaz iplikleriyle şahane bir al örüyor. Mühendislik tahkikatı gibi tam duvarın birleştiği köşeye beyaz ipliklerle yapışkan, çok yapışkan iplikleriyle ağını örüyor diyor Mevlana. Ve kendisi de arka plana çekiliyor, orada bekliyor. Havada uçan bire mesafeyi ayarlayamayıp da o iki duvardan hangisine çarparsa aşağıya düşerken ağın ortasına düşüyor, örümcek oradan çıkıp onu içeriye çıkıp yiyor diyor. Sistemini kurmuş. Sen niye sistemini kurmuyorsun? Bir örümcek rızkını temin etmek için onca sistemini kuruyor, sanayi sistemini geliştirmiş, yapıyor, yakıştırıyor da sen insansın, rızkını temin etmek için neden sistemini kurmuyorsun? Neden planını kurmuyorsun? Neden şuna veya buna bakıyorsun? Neden Avrupa'ya yaşıyorsun? Neden Amerika'ya yaşıyorsun? Neden Kur'an'a dayanmıyorsun? Neden Kur'an'a nimet almıyorsun? Neden Mevlana'ya sünnet vermiyorsun? Bak misal veriyor, temsil ediyor, açıyor, tavsiye ediyor meseleyi. Bir evliyaullah'tır. Neden evliyaya sırt çeviriyorsun? Bir örümcek en çok beğendiği sineği yemek için o kadar sistemli çalışıyor, oraya bir al. Bütün bunlardan ibret almak zorundayız ve Kur'an-ı Kerim'in hakikatine sahip çıkmak zorundayız. Başka türlü mümkün değil. İşte aziz kardeşlerim, yeryüzünde insan rızkını aramakla mükelleftir. Kendisine ezelden ebede kadar yeryüzündeki canlılara Allah'ın tayin ettiği rızık mutlaka sahibini bulacak. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kurban olduğum peygamber. Onun ismini yad ederken anamdan emdiğim sütün lezzetini duyuyorum vallahi. Ne büyük peygamber ya Rabbi. Ne büyük peygamber ya Rabbi. Kevni mekana gönderilmiş peygamber. İnsi cinnete gönderilmiş peygamber. Kıyamet sabahına kadar bütün kainata hükmedecek peygamber o. Onu küçük görmesinler. Onun hakikatine ermeye çalışsınlar. Onu anlamaya çalışsınlar. İşte önümüzde 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gecede onun dünyayı teşrif etmesi, dünyaya şeref vermek için dünyaya geldiği gece Mevlüt kandili olacak. Şimdiden hazırlanmak lazım. Şimdiden toparlanmak lazım. Yeniden doğuyormuş gibi Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya ya Resulallah diyerek teslim olmak lazım. Dünya anarşiye gidiyor. Dünya cehenneme gidiyor. Dünya komünizme gidiyor. Dünya mahvolmaya gidiyor. Ya Resulallah bize imdad eyle demek lazım. Bütün dünya cehenneme gidiyor. Bütün dünya cehennem gibi sayıyor. Her taraf silahlarla, bombalarla, silahların cehennemi gürültüsüyle insan namına hiçbir şey kalmıyor. Resul-i Zişan nerede? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sırrının mazharı Habibullah nerede? Onun için bütün bağrımızı ve gönlümüzü açıp ona teslim olmalıyız. Bizim öyle bir peygamberimiz dururken, bizim öyle bir rehberimiz dururken, bizim öyle bir ulvi makamların sahibi Habibullah'ımız dururken biz kimseye rağbet etmiyoruz. Biz kimseyi medh-i sena etmiyoruz. Biz kimsenin siyasetine tabi olmuyoruz. Biz Muhammed Mustafa'nın kurbanıyız. Biz Kur'an'ın kölesiyiz. Biz Allah yolcularıyız. Bizden anarşi olmaz. Bizden isyan olmaz. Biz bu milletin, memleketin hizmetkarıyız. Bizim yeraltı teşkilatımız yok. Bizim işte camimiz açık. Vaaz-ı nasihatımız meydanda. Kimseden korkumuz yok. Çünkü anarşist değiliz. Kimseden korkmuyoruz. Çünkü isyancı değiliz. Biz emniyet kuvvetleriyiz. Biz asayiş unsurlarıyız. Biz melekutu insanların yolunda yürüyen insanlarız. Bizden sakınmasınlar. Bizden korkmasınlar. Bizden üzüntü duymasınlar. Biz bu memleketin, Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, şehitlerin, alimlerin, ariflerin yolları yönünde en büyük kurban insanları. Ve bütün davayı, ve bütün davayı bu mana içinde ele almak lazım. Biz, yeraltı teşkilatımız yok bizim. Bizim memleketin yükselmesine, Müslümanların uyanmasına, alemi İslam'ın kurtulmasına hizmetten başka hiçbir gayemiz yok. Bunu anlatmak lazım herkese. Bunu kabul ettirmek lazım herkese. Biz İslam'ın köleleriyiz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurbanlarıyız. Biz onun sevdalısıyız. Biz şu siyasetin veya bu politikanın ahmet insanları değiliz. Biz mukaddes bir davanın sahipleriyiz. Bunu kurban edemeyiz. Bunu sokaklara dökemeyiz. Bunu şu veya bu kimsenin peşinde eritip tüketemeyiz kardeşlerim. Davamızı anlayınız. Gayemizi anlayınız. Gıybeti bırakınız. Dedikoduyu terk ediniz. Memleket tehlikeye gidiyor. Dünya cehenneme gidiyor. Beşeriyet sürüyor. Yeniden dünyayı teşrif eden Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyaya gelişini besleyiniz. Mevlid kandilini besleyiniz. Çocuklarınıza onu öğretiniz. Ondan bahseden kitapları anlatınız. Evinize İslam kitaplarını alınız. Yavrularınıza sahip çıkınız. Hanımlarınıza sahip çıkınız. Sokaklarda zinaların en büyük tehlikeli girdabında onları eğitmeyiniz. Bütün dava ve bütün gaye, bütün mesele Habibullah'ı anlayabilmektir. Onu anlayanlar kainata sultan oldular. Onu anlayan Mevlana yüzlerce seneden beri bütün kainata görüyorsunuz ya ilmiyle, irfanıyla ışık saçıyor. Onu anlayanlar büyük insan oldular. Onun yolunda yürüyenler büyük insan oldular. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bizler de hiçbir perişan mesleğe veya yanlış yollara ve istikametlere sapmadan, anarşiye düşmeden, isyana katılmadan, dedikoduya düşmeden, kanunlara ve nizamlara açıkça isyan havası estirmeden insanlarımızı uyarmaya, nefsimizi ve neslimizi ıslah etmeye, Resul-i Zişan'ın yolunda yürümeye azami dikkat göstermek zorundayız. Başka bir kurtuluş yolu görmüyorum. Başka bir kurtuluş yolu tavsiye edenlere de inanmıyorum. Mümkün değil zaten. İşte maişetimizi temin ederken bu hususlara büyük dikkat gösterip Allah'ın ayetlerinin haberleri ve ışığı altında rızkımızı aramakla mükellef olduğumuzu bilmek zorundayız. İslam dininde, din-i İslam'da, cemiyet-i İslamiye, millet-i İslamiye, İslam milleti, İslam cemiyeti, evet, yeryüzünde insanların menfaatine arz edilen erzakı, emyaki, madenleri, maddeleri bulacak, toplayacak, işletecek ve onları insanların hizmetine verecek bütün sistemleri kurmaları lazım. Bu farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye. Senin de bütün ihtiyaçların temin eden sistemlerini kuracak insana yetişmesi lazım. Senin de bütün muhtaç olduğun sınai maddeleri ve malları ortaya koyacak nizamı yapmaya muktedir elemanları bulması lazım. Başka türlü mümkün değil. Yoksa işin kolayına kaçılır, kimisi rüşvet alarak kimisi kara borsa yaparak aşırı serüvetlerle cemiyetteki kini ve intikamı, düşmanlığı ve adaleti ilerletirler de huzur namına bir şey kalmaz. Kardeşlerim, Allah nasip ederse gelecek dersimize de inşallah Mevlid kandili dolayısıyla öyle bir mevzuyu ele alacağız ki inşallah gözlerimizden gönüllerimize Kevser havuzunu atacak olan mübarek nehirler gibi parlayacak ve parlayacak olan hakikatleri ortaya koyacağız ve Japonya'da bir Japon profesörünün Müslüman olmasına sebep olan Habibi Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın bu husustaki esrarını açık açık hadislerle ortaya koymaya devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizden razı olsun. Amin. Dikkatle, ibretle, gayretle, samimiyetle, sadakatle, sebatla takip ettiğiniz derslerimizde bütün gayemizle, gayretimizle sizlere Allah'ın kitabını ve Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam'ı anlatmaya çalışıyorum. Süsli bir davam, siyasi bir gayem vallahi olmamıştır ve olmayacaktır da diyerek işin hakikatini haber vermeye çalışıyorum. Bu sebeplerle buraya kadar uzaktan yakından gelen kardeşlerime yaklaşan Mevlid kandili münasebetiyle Resul-i Zişan'ın şefaat-ı kübrasını niyaz ediyorum. Ezan okundu mu? Okundu. Ve bir hususu da arz edip keseyim. Kardeşlerim, Diyanet Başkanlığımızın çok evvelden çıkardığı takvimleri, duvar takvimleri vardı. Müftülüklerimize dağıttık, kaza müftülüklerine dağıttık. İstanbul Müftülüğü'nde de bir miktar kalmıştı. Bir miktar kalmıştı. 67 vilayetimizin namaz vakitlerini falan gayet geniş veriyor. Büyük bir takvim. Gayet büyük, malumatı geniş, duvar takvimi, şahane bir takvim. Hakikaten fevkalade buluyorum. Kendim de zaten içindeyim biliyorsunuz. Bu takvimlerden elimizde bir miktar kalmış bulunuyor. Onu da sizin hizmetinize arz etmek üzere camiden çıkarken kapıda müezzin kardeşlerimiz Allah razı olsun size arz edecekler. Fiyatı da fazla değil, 25 lira. Diyanet Başkanlığı takvimi. Gayet mükemmel bir takvim. Birer tane alınız, evinize takvim bulunsa bile bunu da 67 vilayetin namaz vakitlerine göre çok güzel hazırlanmış. Ayrıca kullanınız, istifade edeceksiniz. Cenab-ı Hak cümlenize iki cihan saadetini lütfetsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, fesatlardan, hasetlerden, şeytanlardan, şehvetlerden zulmemizi, bütün ümmeti Muhammed'i, bütün alemi İslam'ı ve bahusus uzaktan yakından gelerek şurada el açıp amin diyen ve sana secde etmeye gelen mümin kardeşlerimi muhafaza eyle ya Rabbi. Fani hayat boyunca akıp giden soluğumuzun her birisini kelime-i şehadet ki bütün heyecanla duyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek huzuruna bizi böyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizi nefsimizi ıslah eyle. Cümlemize merhamet eyle. Dünyanın son süratle gittiği cehennemi istikameti hidayetinle cennet istikametine tebdil eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Ve bi hürmeti Kur'anil Kerim. Ve bi hürmeti Arşil Azim. Ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.